بعض مجالس کے اسلامی بھائی آپس میں بے تکلف ہو جاتے ہیں اور ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، کیا اس سے دوسرے اسلامی بھائیوں پر برا اثر نہیں پڑتا؟ دوسرے اسلامی بھائیوں پر تو برا اثر پڑتے پڑے گا، نگران کی ویلیو بھی تو 2% کی رہ جاتی ہے، پھر نگران کی بات مانے گا؟ جب نگران ان سے فری ہو جائے گا تو کوئی ان کی بات کا اثر ہی نہیں رہے گا اور اس کی ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی، اسی طرح دوسرے دیکھیں گے تو دعوت اسلامی کی بھی بدنامی ہوگی۔ تو اس لیے سنجیدگی جو ہے یہ تو بہت ہی ضروری ہے، خصوصاً جتنی ذمہ داری بڑی اتنی سنجیدگی بھی زیادہ ہونی ناگزیر ہے۔ جو غیر سنجیدہ ہے وہ زیادہ کام نہیں کر سکتا بلکہ دعوت اسلامی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو جو غیر سنجیدہ ہوں اور اپنے آپ کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے ان کو تو چاہیے، میرا خیال ہے کہ جلدی جلدی نعم البدل بنا کر آگے بڑھا کر خود گوشہ نشینی اختیار فرما لیں اور میری دعوت اسلامی کو مزید انگشت نمائی کا موقع فراہم نہ کریں، لوگوں کو تنقید کے لیے زبان نہ دیں، تو ان کا بڑا احسان ہوگا۔ یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک کام ہوگا کہ دعوت اسلامی کو نقصان سے بچایا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔